اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کی بات کرنے کے بعد، اپنی توحید کے دلائل دینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی سچائی کی بات کی. آج تیسرے دیکھتے ہیں، وَإِن كُنتُم فی ریبٍ مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اور اگر تم اس بات سے شک میں ہو، اگر تم اس کلام کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، تو لاؤ اس کے مانند ایک سورہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بس اگر پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور اگر مان جاؤ گے، یعنی ان دو باتوں کو مان جاؤ گے، کیا کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں اور یہ کتاب الہامی کتاب ہے، تو کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو پھر خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے. کیا؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کیوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چپکتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب کبھی وہ وہاں کے پھلوں سے رزق دیے جائیں گے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہی ہے وہ چیز جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی. وہ اتو بھی متشابہا، اور اس سے ملتی جلتی دیے جائیں گے. ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے دوسرا حصہ آج کے رکوع کا، کہ جس نے مکہ والوں کے کچھ شکوک و شبہات تھے اس قرآن پاک کے بارے میں، اس کے جواب میں ان کو چیلنج دیا گیا کہ یہ قرآن پاک تمہیں نہیں پسند تو اپنی پسند کا بنا لو. تو چاہوں گی کہ آپ کو پہلے مشرکین مکہ کا وہ قول بتا دوں جو وہ اس قرآن کے بارے میں نقل کیا کرتے تھے. صورت فرقان آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے. کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. منکرین کہتے ہیں، اس وقت تک سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا؟ یعنی یہ پہلا اعتراض قرآن پاک پہ کیا کرتے تھے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آتا ہے، ایک ہی ساتھ کیوں نہیں آیا، یا اس کے آنے کے اندر یعنی اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. اسی طرح کے بہت سارے اعتراضات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش کیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تمہیں یہ نہیں پسند، تم کر کے دکھا دو. بڑی فطری بات ہے، ایک شخص سے اس کو نقص نکالنے کی عادت ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں، وہ نفس نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کوشش کروں گی پھر کر لوں. آپ دوبارہ اس کام کو ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی تیسری بات لے آتے ہیں، تو آپ کو پھر سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ ماننا نہیں ہے، یہ صرف اعتراض کرا اعتراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان اعتراضات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ نہ ماننے کے بہانے ہیں، چار مرتبہ اس کے علاوہ اور جگہ بھی ان لوگوں کے ساتھ یعنی اس بات کو کیا کہ دیکھو، اگر تمہیں یہ قرآن پسند نہیں تو تم لے آؤ. کیسے؟ سامنے آپ کی روایات رکھوں گی تاکہ بات اچھی سمجھ آ جائے. سورت بنی اسرائیل کی آیت 88 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كل إنس تمات الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہتو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے, چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس میں پورے قرآن کے لانے کی بات کی گئی. اب یہ تو نہ کر سکے تو ایک اور آیت سورت ہود کی آیت نمبر 13, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ام یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود ہی گھڑ لی ہے. اچھا ٹھیک ہے, قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو پھر ان سے کہو کہ اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے معبودوں کو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہاں کتنی بات ہوئی, 10 صورتوں کے لانے کی بات ہوئی. اسی طرح سورت طور آیت 34 اور 33 یعنی آیت نمبر 33 اور 34 میں بھی آتا ہے ام یقولون افتر ام یقولون تقبلہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ شخص نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا. نہیں, اصل کیا بل لا یؤمنون, اصل بات یہ کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اچھا ٹھیک ہے, اس نے کر لی پل یا تو بھی حدیث مثلہ ان کانو صادقین, اگر اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام اور لے آئیں. اس میں بھی دعوت دی گئی. اسی طرح سورت قصص کی آیت نمبر 49 میں بھی اسی سے ملتی جلتی دعوت ہے قل فاتو بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو, اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی کروں گا. ان دونوں سے مراد تورات اور انجیل جو پہلے گزر چکی تھی. تو ان ساری آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا, لوگوں نے کوششیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا اور وہ اس چیلنج میں کامیاب نہ رہے, ناکام ہو گئے. اس کے بارے میں نبی وسلم کی سیرت میں ایک روایت آتی ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طریقے سے لوگوں نے کوششیں کی. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آیت کل جو میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے ہی بتائی وہ نازل ہوئی, یعنی پورے قرآن کے مثل قرآن لانے کا چیلنج کیا گیا مگر کوئی حرکت نہ ہوئی تو مطالبے میں تخفیف کر دی گئی. کمی کی گئی کہ اچھا برا نہیں لا سکتے تو فار تو بیشری سور تو 10 لے آؤ. سورہ ہود کی آیت جب اس پر بھی کوئی نہ سہما تو پھر آیت ہے فار تو بھی سورت میں مثلی ہی, یہ آپ کی آیت 3 نمبر گئے پھر چلو جاؤ پھر ایک ہی آیت لے آؤ. کہا جب اس پر بھی ان کی سانس نہ نکلی تو پر یا تو بھی حدیث میں مثلی ہی امکان مصادقی کہ چلو ایک آیت تو لے آؤ, ایک بات ہی کر دو اس جیسی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھوٹی آیتوں والی سورت سورۃ القاصر کو عرب کے دستور کے مطابق کعبے کے دروازے پہ لکھوا دیا ہے. ان کا رواج کیا ہوتا تھا کہ ایک پورے سال کے بعد ایک کمپٹیشن ہوتا تھا, ادبی مظاہرہ کرتے تھے سب لوگ, پھر جس کا کلام اچھا ہوتا اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ لکھ دیتے, پورا سال وہ رہتا جب تک کہ اگلے سال کا کوئی نہ آتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت نازل ہوئی تو آپ نے اس کو وہاں لکھ دیا انا کل کوثر. کہتے ہیں اس کو پڑھ کے تو گویا کہ سب کو سانس رک گیا. بلاخر ایک شاعر تھا, اس نے ان 3 آیتوں کے بعد ایک جملہ لکھ دیا اور وہ کیا تھا لیس ھذا من طاقت البشر. یہ تفسیر کمالین سیرت کی کتاب ہے, اس میں اس کا حوالہ موجود ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لکھے روکے ایک اور بات آتا ہے کہ اس کے آگے انہوں نے لکھ دیا واللہ ما حاضر الا کلام البشر کہ اللہ کی قسم رب کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا. آپ سوچیں گے کہ کون کہتا ہے کہ اس قرآن میں شک ہے؟ کیا اس کے بعد میں بھی کوئی کہتا؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ ہی اس قرآن پاک کو مشکوک کرنے کی کوششیں کی. اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے یہ چیلنج قبول کیا, مثلاً مسلمہ قصہ, اسی طرح شجاع, سین جیم علی, پھر متنبی اسود انسی, اسی طرح منصور خلاج, ابن مقفع. یہ چند نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے اوپر کلام کے آنے کی بات کی. ایک عورت تھی اس میں سے شجاع. اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوششیں کی اس طرح کا کام کرنے کی لیکن کر نہ سکے. مثلاً ایک کوشش انہوں نے کیا کی, کہتے بھی جب آئے نہ گئی سمائے قاتل بروج, تو اس کے اوپر یعنی ان کا ایک غریب تھا تو اس نے بھی کوشش کی من سائے قاتل بروج. کہنے لگا عورتوں کی قسم جو شرم گاہوں والیاں ہیں, ذرا دیکھیے وہ سمائی کا تل بروج, برجوں والے آسمان کی قسم, اور اس کے مقابلے میں کیا بات لے کے آئے. اسی طرح کہتے ہیں سورت تاجر القاریہ, القفرہ کرم, ہاتھ سے تالا پھینکا, میدان میں جا کے لڑے, شہید ہو گئے. یقین جب دن میں آتا ہے نا تو بندہ بے حس نہیں رہتا, پھر ان باتوں پر غصہ نہیں کرتا کہ مجھے دین کا کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے, کوئی اور کیوں نہیں کرتا. پھر انسان سیکھ مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے کرا, دوسروں سے نہیں, تو نے مجھ سے کروانا ہے, میں کروں گی اس کام کو. پھر لوگوں کو جنتوں کی خوشبوئیں دنیا میں آنے لگتی ہیں. اصل میں آج خوشبو نہیں ہے, آج ہماری دنیا اتنی سج گئی, اتنی ہم نے ان دنیاؤں کو جنت بنا لیا کہ اس جنت کی طرف ہی نہیں آتی.